الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله کل کے پروگرام میں یہ مسئلہ چل رہا تھا آیت نمبر 67 سے ہم نے آغاز کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں عامیل نام کا ایک شخص تھا اور اس کے رشتہ دار نے اس کو وراثت کے معاملے میں لالچ میں قتل کر دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک مخصوص گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کا مخصوص حصہ اس مقتول کو ماریں گے تو یہ خود بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ تو یہ پورا واقعہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ان آیات میں وہ واقعہ کس انداز سے بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ مذاق جو سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بنے، جس میں جھوٹ شامل ہو یا جس کی وجہ سے کسی کی توہین ہوتی ہو، یہ مذاق منع ہے۔ اور جہاں تک مزاح کا تعلق ہے کہ جو صرف خوش طبعی کے لیے کیا جائے، کسی کی دل آزاری کا سبب نہ ہو، توہین کا انسان مرتکب نہ ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، تو وہ جائز ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہیا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جواباً آپ کو بتایا قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر کہ بے شک وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ جوان، عوان بین ذالک ان کے درمیان ہے، یعنی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون تو تم وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کیجئے، پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قالا آپ نے ارشاد فرمایا انہ یقول اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین کہ بے شک وہ ایک گائے ہے جو زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا کہ ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا کیونکہ بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی واضح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث کہ بے شک وہ ایک گائے ایسی ہے کہ جس سے محنت والا کام نہیں لیا گیا، نہ وہ زمین کے اوپر ہل چلاتی ہے اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے، یعنی نہ اس سے ہل چلانے کا کام لیا گیا ہے، نہ کنویں سے پانی نکالنا جو اونٹوں یا بیل وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہے، اس طرح پانی بھی اس سے لے کر زمین کو سیراب نہیں کیا گیا۔ مسلمۃ اللہ شیعت فیہا وہ بالکل صحیح سالم ہے، اس میں کوئی عیب موجود نہیں۔ قالوا انہوں نے کہا الان جئت بالحق اب آپ بالکل واضح بات کو لے کر آئے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کے دل میں تو خطرہ تھا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ خود قاتل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایسا معاملہ کیا جائے، تو کرنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن بادل نہ خواستہ انہیں کرنا ہی پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک جان کو تو پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اس بارے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر فرمانے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو مارو اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو اس واقعے میں چند باتیں دیکھیے۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تفصیل سے بیان فرمایا، مختلف روایات میں آئی۔ تو ایک بات تو یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے طرف غلط چیز کی نسبت کرنا مناسب نہیں ہوتا، بے ادبی ہے۔ جسے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی معاملہ کروں۔ تو یہ یعنی بڑوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنا، یہ معلوم ہوا کہ نافرمان قوموں کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے سے معاملہ یہ بھی واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سوال سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو سوال کی کثرت نے ہلاک کیا۔ یہ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر جسے انہوں نے پوچھا تھا، اللہ نے واضح طور پہ پہلے بتا دیا تھا کہ تم ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو اور اس گوشت کا ٹکڑا مارو گے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، لیکن انہوں نے بار بار سوال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس سوال کے جواب میں احکامات نازل ہوتے رہے اور اتنی سخت پھر ان کو اس کی قیمت بھگتنا پڑی، اتنی بڑی قیمت بھگتنا پڑی کہ اس گائے کی کھال کے اندر سونا بھر کر، یا جیسے ایک روایت میں کہ 10 گنا سونا انہیں دینا پڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک بات واضح طور پر آ جائے تو پھر کرید کرید کے سوال کرنا، کراس کوسچنز کرنا، اور پھر مطلب یہ کہ اور زیادہ مین میخ نکالنا انسان کو مصیبت میں گرفتار کروا دیتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ جی اتنی مہنگی گائے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم پہلے مان جاتے، تم نے اتنے سارے سوالات کیے تو یہ گائے تمہیں لینی پڑے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک واضح طور پہ بات بیان کی جاتی ہے اور وہ جان بوجھ کر پھر اس میں سے 10 سوالات اور نکالتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نافرمان قوم کا طریقہ تھا اور یہ چیز ہمیں پھر ہلاکت کی طرف اور سختیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک ہم نے کوئی بات سنی اور ہمیں تشفی نہ ہوئی تو پھر مطلب یہ کہ دوبارہ سوال کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا، اور یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ بسا اوقات انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو بارگاہ الہی، بارگاہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خامخواہ سوال کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا طریقہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ بسا اوقات انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو بارگاہ الہی، بارگاہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خامخواہ سوال کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا طریقہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اب یہاں پہلے ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جب انہوں نے آ کر عرض کی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی وہ قاتل کو تلاش کروائیں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ براہ راست بتا دیتا کہ یہ قاتل ہے۔ تو اتنا لمبا اہتمام کیوں کیا گیا کہ پہلے گائے، پھر اس کو ذبح کرنا، پھر وہ مخصوص گائے، پھر اس کا گوشت کا ٹکڑا نکالنا، پھر مقتول کو مارنا، پھر گواہی دلوانا؟ تو اس میں دراصل کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو اس میں یہ پوشیدہ تھی کہ اس نافرمان قوم کو سزا دینا مقصود تھا کہ جو بہت زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو مشقت میں مبتلا ہوئے تو گویا ان کے لیے ایک سزا مقرر ہو گئی۔ دوسرا، وہ نوجوان جو ہم نے بتایا تھا کہ جس کی گائے تھی اور اس کا باپ بڑا نیک تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا تھا، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی والدین کی اطاعت، خدمت گزاری اور ان کو خوش کرنے کی جزا دینا چاہتا تھا۔ لہذا اتنا بڑا اہتمام ہوا اور پھر اس اہتمام کے جواب میں اس نوجوان کو بہت زیادہ اس گائے کی قیمت ملی جو اس کے تصور میں بھی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ دوسرا مقصد پوشیدہ تھا۔ تیسرا مقصد یہ اور حکمت اس میں پوشیدہ یہ تھی کہ یہ آیات جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ بروز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے، وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کو بھی یہ واضح فرما دیا کہ جو رب گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو جب گائے کا وہ ٹکڑا لگا مردہ زندہ ہو گیا تو وہی رب براہ راست دوبارہ زندگی دینے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آگے دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ, سمجھ جاؤ. تو یہ چونکہ واقعات بنی اسرائیل میں مشہور تھے, خود بنی اسرائیل بھی ان باتوں کو بیان کیا کرتے تھے, اور یہودی اس زمانے میں مشرکین کے ساتھ ہوا کرتے تھے, تجارت وغیرہ کے لین دین معاملات تھے, کچھ حلیف قبائل تھے جو مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جیسے کہ آگے انشاءاللہ آئے گا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو سمجھایا کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعات موجود ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں مردوں کو زندہ کیا, تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت بھی مر جانے والوں کو زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا. پھر آگے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا, ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد, فہی کل حجارتی او اشد قسوا, بس وہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کی مثل ہیں یا اس سے بھی زیادہ شدید ہیں سختی کے اعتبار سے. وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل جاتا ہے. وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو. تو یہاں پر دیکھیں کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود پھر بنی اسرائیل نافرمانی کی طرف مائل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنے لگے. تو گویا کہ ان کے دل بڑے سخت تھے کہ اتنے واقعات, چلے بعد والی نسلوں نے پہلے والوں کے واقعات سنے تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی, پھر اس زمانے کے خود بنی اسرائیل جو اپنی نگاہوں کے سامنے ایسے معجزات کا ظہور دیکھ رہے تھے, وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل ہوئے, تو معلوم ہوا کہ ان کے دل بہت سخت ہیں, بلکہ پتھر سے بھی, پتھروں کی طرح ہیں, پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں سے زیادہ سخت اس لیے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا, ذی شعور ہے کہ بعض پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے, ان سے نرم پانی نکلتا ہے, اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اس شعور کی برکت سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا, اللہ کے خوف کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے ہیں. تو جب پتھر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور خشیت اللہ ان کو گرا دیتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, تو پھر تمہارے دل اللہ تعالی کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی الہامات فرماتا ہے. یہ بظاہر شرعی اعتبار سے بے جان ہیں, بلکہ ہماری سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بے جان اشیاء ہیں, لیکن اللہ تعالی نے ثابت فرمایا کہ یہ ذی شعور ہوتے ہیں, باقاعدہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے, واضح طور پر آپ نے سیاستہ میں اس کو ملاحظہ بھی کیا ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ بخاری کی روایت بھی موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے, میں جس مقام سے گزرتا تھا مجھے سلام کرتے تھے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ پتھروں کو باقاعدہ اللہ نے شعور کی دولت سے نوازا ہے اور یہ پتھر سلام وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں. آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, آیت میں ارشاد ہوتا ہے, افتطمعون ان یؤمنوا لکم, کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنتا ہے, ثم يحرفونه من بعد ما اقلوه وهم يعلمون, اور پھر جان بوجھ کر اسے سمجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دیتا ہے, تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا, اور جب وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. واذا خلا بعضهم الى بعض, اور جب ان میں سے بعض بعض کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں, قالوا, تو کہتے ہیں, اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم, تو یہ کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کے سامنے اس بات کو کیوں ظاہر کرتے ہو, کیوں بات بیان کرتے ہو جو اللہ تعالی نے تم پر واضح فرما دی, تاکہ یہ تمہارے رب کے پاس جا کر تم پر ایک حجت قائم کر دیں. یعنی تم ان مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کی ہیں، لیکن جب تم ان مسلمانوں کے سامنے بیان کر دو گے تو برود قیامت یہ تم پر حجت قائم کریں گے، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، انہوں نے کتاب اللہ کی صرف ظاہری عبارت پڑھی ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، وہ کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں مگر وہی جو ان کے بڑوں نے ان کو بتا دیا، اور بے شک یہ فقط گمان کر رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خرید لیں اس کے ذریعے تھوڑے عوض حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہے ان کے لیے اس سبب سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ویل ہے ان کے لیے اس سبب سے جو انہوں نے کمایا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی کہ آپ کے زمانے کے یہود اگر آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو اس میں آپ کی تبلیغ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ چار ایسے گروہ ہیں کہ جن میں ایک ایسی صفت موجود ہے جو صفت ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے چار گروہوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ یہود کے گروہ تھے چار گروہ، اور ان کے بارے میں یہ بیان فرما دیا کہ ہر ایک میں ایک ایسی صفت موجود ہے جو اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہذا قصور آپ کی تبلیغ کا نہیں ہے، قصور آپ کی محنت کا نہیں ہے، بلکہ قصور ان کے اپنے اندر موجود ہے، ایک ایسا وصف جو انہیں راہ ایمان پر چلنے سے روک رہا ہے۔ لہذا یہی ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو یہود تم پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے، یہ پہلے گروہ کی باری بیان فرمائی، اور اس گروہ کی جو خرابی ہے، جو اس میں برا وصف تھا، وہ یہ بیان فرمایا کہ یہ کلام اللہ میں تحریف کے مرتکب ہو گئے، تبدیلی کر دی۔ اور وہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی تھی، ایک تبدیلی تو توریت کے احکام میں تبدیلی تھی، اور دوسری اس توریت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی اس میں وہ تبدیلی کیا کرتے تھے۔ احکام میں تبدیلی اس وجہ سے کرتے تھے کہ ایک تو جب ان کی قوم میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو یہ اس کے لیے توریت میں بیان کردہ اس سزا کو بدل دیتے تھے، مثلا کوئی بڑے آدمی نے اگر زنا کیا، وہ شادی شدہ ہے، تو توریت میں رجم کا حکم تھا، لیکن یہ اس کو رجم کے بجائے کوڑے کی سزا بیان کر دیتے تھے کہ یہ توریت میں تو کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے، تو ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا چونکہ یہ رشوت خور تھے، جب کوئی شخص کو جرم کرتا تو وہ یہ کہتا کہ تم ایسا کرو، یعنی اگر دو فریق ان کے پاس آتے تو جو باطل شخص ہوا کرتا تھا بسا اوقات وہ ان کو پیسے وغیرہ دے کر کہتا تھا کہ توریت کے حکم میں تبدیلی کر دو تاکہ میں اس جرم کی سزا سے بچ جاؤں، تو یہ اس سے رشوت لے کر اس کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت میں بیان ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کے بال گھنگریالے ہیں، اور وہ ان کے بال گھنگریالے ہیں، اور آنکھیں جو ہیں سرمگی ہیں، یعنی قدرتی طور پہ ان میں سرما لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عوام الناس کو یوں بتایا کہ نہیں، توریت میں تو لکھا ہے کہ ان کے بال سیدھے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، تو یہ ان کی تبدیلی تھی۔ تو گویا کہ جب یہ اتنے جرأت مند ہو گئے، ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوتی ہے، تو اس چیز نے ان کے قلوب کو سخت کیا، ان کی قلبی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ بنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی نہیں تسلیم کرتے تھے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو منافق تھے، عبداللہ بن سلول ان کا سردار تھا، کہ یہ جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے جی ہم تو آپ پر ایمان، ہم آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ان کا تذکرہ پیچھے گزرا بھی تھا، سورہ بقرہ کی 13 تقریباً آیات ان کے بارے میں، ان کی اس چیزوں کے بارے میں بیان کی گئی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اور جب اکیلے ہوتے تھے تو انکار کرتے تھے. تو یہ دوسرا نفاق, یہ ایک وصف تھا دوسرے گروہ کا وصف, جس نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا وہ نفاق تھا. اور تیسرا بھی اسی آیت کے اندر بیان ہوا کہ یہ بعض ایسے تھے جو یہود کے, وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نشانیوں کو بیان کرتے تھے جو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں, اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تھے اور آخری نبی ہیں, لیکن ہم ان پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو اس حقیقت کے بیان کرنے سے روکا کرتا تھا کہ تم اگر یہ کہو گے کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جانے تھے, جن کی ہمارے اکابرین نے خبر دی, جن کے بارے میں توریت میں اوصاف بیان کر دیے گئے, تو پھر بے وقوفوں خود سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم پہنچو گے تو کیا یہ وہاں پر حجت قائم نہیں کریں گے؟ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ تو پہلے ہی پہچانتے تھے, اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئے؟ تو تم ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے یا عوام کے سامنے نہ کہو. تو یہ تیسرا گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپانے کی ترغیب دیا کرتا تھا, تو گویا اس میں ایک ایسا وصف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بیان کردہ حق کو چھپانے کی ترغیب دیا کرتا تھا, اس وصف نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا. اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں دونوں گروپ کو یہ بیان فرمایا, اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اور جب اپنے ساتھیوں ان میں سے بعض کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اس چیز کو کیوں ان مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو جسے اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا, اور اس لیے تم بیان کر دیتے ہو کہ تاکہ تمہارے رب کے پاس جا کر تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. تو اگر یہ منع کر بھی رہے ہیں کہ تم لوگوں کے سامنے ایسا نہ کہو, تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ان کا نفاق؟ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, اور ان کو بروز قیامت اس کی سزا دی جائے گی. انشاءاللہ اگلی تیسرے چوتھے گروپ کے بارے میں جو بات اللہ نے بیان فرمائی اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کے پروگرام میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان